Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz fıkıh ilmi öğrenmek farzdır. Fıkıh ilmi. İlminde tabii bölümleri var. Tefsir ilmi, hadis ilmi, usul ilmi, sarf-nahv ilmi gibi ilimde bölümleri vardır. Yalnız fıkıh ilmine gelince bu her Müslümana öğrenmesi farz oluyor fıkıh ilmine. Hadis-i şerif buyuruyor bu Aleyhisselam Hazretleri, eftal ibadeti el-fıkhu. İbadet en üstünü, faziletlisi fıkıh ilmi öğrenmektir. Hadis-i şerif buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, kalli amel yenfi ve meali ilmi. Bir insan az da amel yapsa, ibadet etse, bu insana faydası olur, yani sevabı olur. Meal ilmi onu bilerek yapıyorsa, bir insan çok amel bile yapsa ama onu bilinçsiz yapıyorsa bazen ikisel kişiye zarar bile olabilir. Yani insan yaptırması gerekiyor. Şimdi gelelim inşallah fıkıh nedir bu teremler? Daha hadis-i şerif hakkında gerçi de ondan sonra okuyayım inşallah. Önce fıkıh nedir? Fıkıh, bir şeyi, işini derinlemesi bir anlamına geliyor. Yani bir konuyu böyle yüzeden değil de içine girerek, araştırarak öğrenmeye fıkıh denir. Fıkıh bilen kimselere fakih denir. Bunun çoğu fukaha gelir. Fıkıh ilminin tabi kaynağı, kökeni neye dayanır? Edille-i erba denir. Dört delil vardır ki dinde her şeyin temeli budur. Fıkıh ilmi buna dayanır. Nedir bunlar? Tabi başta Kur'an, sünnet, icma ümmet ve kıyası fukahadır. Yani bir fıkıh mesele eğer bu dört edilleden, delilden birine dayanmıyorsa o zaman bu ilim açısından keçesi olmuş oluyor. Mutlaka yapılan her bir şeyin bu dört delile dayanması şarttır. Kur'an. Kur'an'da bulunamazsa onun sünnete bakılır. Kur'an-ı Kerim eğer çok ayrıntılı bilgi verseydi Kur'an-ı Kerim, o zaman Kur'an-ı Kerim'in 100 kat büyük olması gerekir Kur'an-ı Kerim'in. Yani Kur'an ezberlenemez muhtemelen. Onun için Kur'an-ı Kerim nedir? Kur'an-ı Kerim mücmeldir. Yani kısa, özdür. Bu peygamber verilmiş, arasında verilmiştir. Ancak peygamberimiz Kur'an-ı Kerim'i anlar, o bir açıklar bunları. İcma-i ümmet deniyor. İcma, cem almak, toplanmak anlamına geliyor. İttifak anlamına geliyor. İcma-i ümmet. Eğer aynı asırda yaşayan müştehitler bir konuda görüşleri bir olursa icma dönüyor. En kuvvetli icma da sahabelerin icmadır. Kıyas-ı fukaha da Kur'an'da sünnette bulunamayan, icma olmayan bir konuda ne yapılır? Buna benzeyen başka bir konu, kesin bir konu, Kur'an dayanan bir konu, ona kıyasen hüküm çıkarır bundan. Kıyas fukaha denir. Tabi bunları biz yapamayız da, bunlar ancak fukahalar yapar, bunu yaparlar. Yani bu bir genel kısa bir bilgi olması için bunları arz ediyorum sizlere. Fıkıh ilmi dört ana bölüm ayrılır fıkıh ilmi. Fıkıh ilmi dört ana bölüm ayrılır. Birinci bölümü İbadetler bölümüdür. İbadetleri kapsar birinci bölümü. Ne gibi? Tabi başta namaz, oruç, zekat, hac ve cihat gibi. Allah yolunda cihat etme gibi. Bunu öğrenmek her Müslümana farzdır. Neyin farzdır? Farzları öğrenmek farz. Mesela abdest almak farzdır. Abdestinde farzları var, sünnetleri vardır. İşte bunda öğrenmek nedir? Farz öğrenmek burada Müslümana farzdır. Eğer bir kimse bu farzı terk ederse, yani öğrenmezse, mesela guslün farzları var, teyemmümün farzları var, namazın farzları var. Eğer bir insan bunları bilemezse, ibadeti ne olur, ibadeti eksik olur, noksan olur, yanlış olur, belki iadesi gerekir, ibadetine gerekir muhteremler. Bunun için her Müslüman da bilmesi gerekiyor. Bir Müslüman ergenlik çağına erdiği anda o namaz farz olduğu için önce bunu öğrenmesi farz oluyor üzerine derhal böyle. Yani başka ne yapacak bu kimse? Yani mümkün olduğu kadar her şeyden beri geri kalacak. Önce namazın farzlarını öğrenecek. Mesela kıyam. Ne demek anlamına gelir ayakta durun bak. Nasıl olması gerekiyor? Ayakta kimlerin durması gerekiyor? Hastanın ne yapması gerekiyor? Kıraat, okumak namazda. Okumak mı? Yani ne kadar okumak farz acaba? Bunun bir ölçüsü nedir? Bunlara bilmek gerekiyor. Rükû, secde, teyatü, bunlara bilmek gerekiyor bunları. Abdestin farz bilmek gerekiyor. Sonra Ramazan orucu vakti gelince bir Müslüman da daha yeni ergin çağında erimiş, yeni Ramazan'a erdi, oruçlarına farz oluyor. Bu defa orucun farz olmasına farz oluyor muhtemelen böyle. Orucun farz olmasına farz oluyor. Ne zaman? Ramazan'a geldiği zaman. Yani bir Müslüman, genç bir yavrumuz, erkek veya kız yeni ergine daha erimiş, önce namazı öğrenecek. Namazı farz olmuş oluyor böylece. Bunu öğrenecek. Ondan sonra Ramazan orucu geldi mi orucu öğrenecek. Orucun farzları nedir? Tabi orucu bu arada bozan şeyler var. Abdesti bozan şeyler var. Namazı bozan şeyler var. Sevil seçtiği gereken meseleler var. Bunları bilmeden bir insanın namaz kılsa diyemez muhteremler. Kişiye iz, yol yok. Patika, şose, bir şey, asfalt bir şey yok. Kişi karanlıkta gidiyor. Ormanda gidiyor kişi. Nerede gitti bilmiyor böyle şey. Bunun için muhteremler, yani günümüzde bu konu ihmal ediliyor aşırı derecede ama. Derecede böyle şey. Üç mü kılım, dört mü kılım hocam mesela. İnsan başına gelebiliyor. Peki ne yapması gerekiyor? Ne yapması gerekiyor muhteremler? Baş yemezimiz farz oluyor. Ama ne kadar farz oluyor? Eksik olsa namaz olmadı. Bunun için demek ki nedir? Fıkıh ilmini öğrenmek bu farzdır. Fıkıh ilmi. Bu nerede öğrenir bu ilim? En muhtemelen garantisi İslam ilmi halleri vardır. Yani yazarı belli, çizeni belli, güvenilir İslam ilmi halleri okumamız gerekiyor muhtemelen. Hele özellikle günümüzde çıkıyorlar televizyonlara, ekranlara çıkıyorlar, alıyor yine mikrofonları. Emin olun muhteremler, öyle insanlar çıkıyor ki mikrofona, bir de her şeye cevap veriyor bakın, bir de her soruya cevap veriyorlar. Ne cüret böyle, ne haddini aşma. Hazreti İmam Malik bakın, İmam Malik Hazretleri, bir müşteri mutlak, mezhep sahibi, İmam Malik Hazretleri, Evlullah'tan kendisi, büyük ulemadan kendisi, burada bir mecliste soru soruluyor, 30 tane soru sorulmuş, 30 soru sorulmuş, 3'üne cevap vermiş, 27'sine onlara cevap veremeyeceğim bakın. Hazreti İmam Malik, Medine İmamı, böyleyken, günümüzde elini şu alan kişi her şeye cevapmadı. Yani öyle saçma, öyle din yıkıcı böyle, din tahrip edici. Tabii bazılarını amaçlı bazıları, art niyetli bazıları, yani bazıları kasıtlı maksatlı bazıları, bazıları da bilmediğini bilmeyen zavallı muhteremler. Bir olan hatta muhteremler, şahsımla ilgili, kendimle ilgili. Arapça öğrenmek için Balıkpazarı'nda bir hocaya gittim. Okutuyordu, talebe okutuyordu. Allah rahmet eylesin. Gittim ben de. İki namazını cami etmiştim. Ondan sonra hocam dedim, ben okudur musun hocam? Okumak istiyorum Arapça. Benim bir şartım var dedi böyle yapma. Benim bir şartım var. Kabul edersem okuturum. Ben de şart deyince acaba dedim, bir param var mı? Bir şey mi isteyecek acaba? Aklıma geldi o anda. Yani o anda da ama illa ölmek istiyorum da. Öyle bir aşkım da var. Her şeyi vereceğim tabii. Hocam ne istersen ya veririm dedim bu sefer. Yok dedi. Benim şartım ağır ama dedi. Öyle olsun söyle hocam. Bakın bana şunu unutturayım der. Bilmiyorum demesini biliyor musun? Bak, bana bunu sordu. Bilmiyorum demesini biliyor musun? Ben dur okudum Allah Allah. Bu nasıl bir şart bu? Durdum ben. Tekrar sordu. Biliyor musun dedi? Bilmiyorum demesini. Biliyorum. De bakayım dedi. Dedim bilmiyorum. Tamam şimdi öğretirim de muhtemelen. Şimdi muhteremler, yani günümüzde, Türkiye'mizde bu aşırı derecede bir yani disiplinsizlik böyle, kontrolsüz, yani fren patlayan arabalar gibi. Yolda trafik çıkmışlar ama fren patlayan arabalar gibi muhteremler böyle. Kontrolsüz böyle, sorumsuzca bazen her şeye cevap veriliyor. Ve ne yazık muhteremler, yani cevapların çoğu yanlış, kasıtlı, amaçları kötü bunların böyle. Bunun için ne gerekiyor? Her Müslümanın kendini yetiştirmesi gerekiyor. Elhamdülillah böyle güvenilir, güzel İslam ilmihalleri var muhteremler. Okuyun bunları ama okuyup böyle bir fırsat, bir hikaye gibi geçmeyin böyle. Yani bölüm bölüm böyle. Her akşam mesela evinizde azar azar böyle bölüm bölüm okuyun, belleyin, tekrar bakın. Bir insan bunları yaparsa onlara aldanmaz muhteremler. Demek ki fıkıh ilmi dört ana bölüme ayrılıyor. Birinci bölümü ibadete ilgili. İşte namaz. Tabii bir namazın altyapısı var, üst yapısı var, sonrası evveli var. Bir namazla ilgili. Mesela teyemmüm de gerekiyor bazen. Bu her insanın başına gelebiliyor. Kişi aniden bir kaza geçirebiliyor. Bir şey oluyor, bu oluyor, hastaneye gidiyor kişi. Ameliyat alıyorlar icabında, bir şey oluyor kişi. Peki nasıl insan teyemmümünü yapar? İnsan bazen özür sahibi olabiliyor muhtemelen. Ameliyattan çıkmıştır mesela, kanaması geliyor, irin akıyor yarasından, şunlar bunlar oluyor. Abdest tutamıyorum ben. Ama onda usulü var muhtemelen. Ya muhtemelen. Öyle kişi gördüm, yani hastaneye ziyarete gittiğim birisini. Çok iyi, yani namazın üzerine namaz kılan kişi, namaz kılmıyor. Ben namaz kılıyorum. Neden? Ya işte üstüm başım pek temiz değil de, ben namaz işim kabul etmiyorum için kılmıyorum. Olmaz, sen işin üzerine bakmayacaksın sen ki. Din Allah'a emrine itaat etmektir. Yani insan kendi görüşüne göre bir hüküm verirse o din olmaz ki. Kişi kendine tapınıyor. Din Allah'a teslimiyettir böyle. Şimdi mesela kişi o duruma gelse, kişi hastanede idrarını tutamıyor. Kanı akıyor. Üzere başı pisleniyor. Efendim böyle namaz kılınır mı? Kılınır. Öyle namaz kılsan sana o zaman namaz o şekilde farz. Sana temiz farz değil o anda. O şekilde kıl, senin diğer namazından, halde kılın temiz namazından kaç kat daha fazla hasenin kılınama. İşte muhteremde hep neden kaynaklı bunlar böylece? Bilgisiz muhtereme böyle. Onun için çok bir amel bir kişi yapsa bile insan bilmedi mi bu neye benzer? Karanlıkta gözü kapalı gitmeye benzer. Rastgele. Dinde olmaz ki rastgele böyle. İlim şarttır muhtemelen. Evvel ilim, sonra amel gelir. Bunun gibi tabi zekâda gelince bir kimse fakir. Yani sahibi malik değil. O kimseye zekat vermek fazla olmuyor. Bak, kişi fakir, ancak geçiniyor. Tamam, maaşı var, şusu var, busu var, ancak geçiniyor. Biriken parası yok, altına gümüşü kimsenin yok. Bu kişiye zekat ilmini vermek fazla olmuyor bu kimseye. Ama bir kimseyle mal geçti, para geçti, zekat hesabına erdi mi, ona bunu vermekten farz oluyor zekatı vermekte. Zekat nedir, nasıl verecek, kaça kaça verecek, kimlere verecek, bunun tabii şartları var. Mesela bir kimse zekatını araştırmadan birine verse, onu fakir zannediyor, öyle verdi, araştırmadan verirse, o kimse nisabı malikse, zekatı geçersiz alıyordu. Tekrar vermesi gerekiyor. Zekat ağır mı bunun zekat? Farz çünkü farz. Zekat farzdır böyle şey. Nasıl ki iki namazın mesela var, dört zekatı, üç olmaz. Efendim işim var, üç zekat kalacağım ben. Kullanmazsın, kabul olmaz. Namaz boş geçsin. Zekat da bunun gibi, kırkta biri, yüzde iki buçuğu. Hesap olacak bunların böyle şey. Hac. Hacda tabii kimi hac yapması farz ise, o kimse bu ilimde fazla oluyor muhtemelen. Vacından fazlalığı var tabi. İhram nasıl giyilir? İhram nerede giyilir? Arafat ne demektir? Vakfı ne demektir muhtemelen? Tavaf ne demektir? O tavafın nasıl olması gerekiyor? Bunun şartları, şurtları var bunların böylece. Demek ki kime farz olursa ona bu ilim vermekte farz oluyor. Bir de cihat deniyor, cihat. Allah yolunda cihat etmek. Bu da ibadet bölümünde giriyor, fıkıhta giriyor. Kim cihat edebilir? Cihat ne zaman farz olur? Bir İslam ülkesi, onun başında bulunan İslam idareci, İslam dinini yaymak için, İslam'ı tebliğ için dış ülkelere giderse, o zaman cihat farz-ı kifayi oluyor muhtemelen. O zaman cihat farz-ı kifayi. Nedir kifayi? Bir kısım bunu yaptı mı, diğeri bundan kurtuluyor, sorumdan kurtuluyor. Cenaze namazı gibi. Mesela bir köyde, bir çevrede, semtte cenaze oldu. Müslüman cenazesi oldu. Bunun yıkanılması, kefenlenmesi, namazın kılınması ve kabre defin işi hayatta olan Müslümanlara da farz oluyor. Ama sen onu sevmiyorsun icabında. Ama Müslümandır ya. Namazını kılıyor. Allah yolunda Müslümandır kişi kendisi. Hatta namazını kılmıyorsa bile İslam karşı ağzına bir şey çıkmamışsa, yani dini aşağılayıcı, Kur'an'ı aşağılayıcı bir inkar ağzına çıkmamışsa, malum ki Müslüman arasında yaşıyor, asır cumaya teravih falan geliyorsa bile yine namazı kılmıyor mu? Kılınıyor. Ne oluyor? Kişi öldüğü anda yalnız onun yakınlarına değil. Onu, o çevreye onunla ilgilenmek farz oluyor. İlgilenmek onunla. Ne ilgi burada? Önce yıkanması. Yıkanacak. Sonra kefenlenecek. Sonra namazı kılınacak. Dönüşse nedir? Mezara defin işlemi olacak. Bunlar farz oluyor. Kime? Hayatta olan Müslümanlara. Hepsine mi? Değil. İşlerin bir kısmını yaptı mı, diğerine bu iş sorumlu kalkıyor muhtemelen. Ama tabii sevabı yapan alıyor muhtemelen. Cihat da bunun gibi, eğer bir İslam hükümeti, hükümdarı dış ülkelere İslam tebliğ için çıkarsa, cihat farz-ı kifayi olur. İsteyen gider. Kalan kalır. Ama sevabı tabi yapan alır. Allah korusun bir İslam yurduna din düşmanları saldırırsa, işten bu saldırı işten ister dıştan olsun, ister içten olsun. Yani İslam düşmanları ister içten bu şeye yurdu saldırsınlar, ister dıştan saldırsınlar. O zaman cihat farz-ı ayın oluyor. Farz-ı ayın. Nedir farz-ı ayın? Herkese farz oluyor. Kim herkese burada? Müslüman olan, aklı olan ve bülüşe eren farz oluyor. Hatta erkekler yetmez erkekler, kadına da fazla muhteremler. Erkek yetmedi mesela, kadına fazla olmuş oluyor. Fıkhın birinci bölümü ibadet bölümüydü bu. Tabii öz yapıyorum burada. İkinci bölümü de münakihat deniyor. Nikahla ilgili konular bunlar kapsıyor bunlar böyle. Nikah konuları. Bir kimse evleneceği zaman erkek olsun, kız olsun. Ona bu yönde vermesi farz oluyor muhtemelen. Nikah nedir? Aldım verdim işte. Hiç haber olmuyor çok işlerin, gençlerin. Hiç haber olmuyor ben işte. Onun belki de bunun belki kenardan bir şey konuşuyorlar. Hiç haber olmuyor ben. Olmaz ki bu şekilde bu. Önce nedir? Önce nikah nedir? Bu konuların bilgilendirilmesi gerekiyor önce onlara böyle. Onlar bu konuda bilgi vermek gerekiyor onlara böyle. Bilmeni gerekiyor. Bunlar bir de farz oluyor. Yani. Nikah nedir? Nikahın akdi. Akit bağlamak, düğünmek, sağlamlaştırmak nikah. Yani bir erkek kızı bir araya getirip bunları bir tek can gibi yapmak, bunları yapmak nikah akdi anlamına geliyor. Bu şartları var tabii bunların da. Sonra bu nikahın da korunması var bir de. Nasıl abdüz aldık? Efendim 10 sene sonra abdüz yetiyor mu? Yetmiyor mu? Abdüz aldık öğleye. Akşama abdestim yok diyoruz. Neden? Bozuldu. Oruç da bozuluyor. Hatta hac ibadeti bozuluyor bazen yanlış yapılıyor orada. Demek ki nikah da bozuluyor muhteremler. Çok kişi şimdi evleniyor. Yani yazık mesela muhteremler. Bir Hazreti Ömer Medine'de dolaşırken Hazreti Ömer bir genci görüyor. Nereye diyorsun? Ya Emre Mümin'in işte alışveriş yapmaya gidiyorum. Mahsatma, pazara gidiyorum. Hazreti Ömer buna o konuda soru soruyor. Hangi mal satılır? Bunun şartı nedir? Bilmiyor. Dön evine. Dön. Öğren sonra git. Yani aslında evde bunun gibi muhteremler. Önce nikah bilmeleri gerekiyor böyle. Nikah bilmiyor. Nasıl nikah bozulur? Bunu hiç bilmiyoruz adamlar muhteremler. Ondan sonra şakadan boşadın, boşsun, şu ananın önüne gidiyor, babanın önüne gidiyor, şunlar bunlar böyle. Hayat devam ediyor ama Allah katında nikahın düşüyorlar. Ne oluyor? Zina oluyor muhteremler. Zina oluyor muhteremler. Bak. İşte fıkhın ikinci bölümü münakihat deniyor bunlara. Nikah evli konular. Evlenme, boşanma, mehir verme, mehir. Bir mehir vardır nikahta, tazminat. Sonra nefaka konusu, nefaka. Nefaka. İslam'da evin nefakası, harcamaları, bütün harcamaları erkeğin üzerine farz muhterem. Erkeğin bilecek muhterem. Bir kimsenin hanımı ne kadar zengin de olsa, kişi bir hanımla evlendi. Olur ya, ona miras gelmiştir, şu bu gelmiştir. Bir kimsenin hanımı ne kadar zengin de olsa, o hanım eve bin almaya mecbur değil muhtemelen İslam'da böyle şey. Ev kirası, erkek üzerine farz mıdır? Ev kirası böyle. Yani hanımın evi var efendim. Onu kiraya verip parası için ne yapar muhtemelen. Yani evin kirası da, elektrik faturası, su faturası, telefon faturası, mutfak harcamaları, giyecek, içecek ve ısırma ne varsa hepsi erkek üzerine farz muhtemelen. Farz muhtemelen. İşte bu nedenle, bak, bu nedenle muhtemelen biraz da erkeğe hikmeti veriliyor. Bakın yani işte bak. Hikmeti bu. Hikmeti bu. Mevla neresi güzel eder muhtemelen. O Mevla neresi adildir, güzel olur muhtemelen bak böyle. Kadın ne yapacak? Kadın mecbur değil muhtemelen. Ne düşünün bazı kadınlar? Erkeğine bakma işte onun bağlı olma, kendin kazan. Hayır bağlı değilsin, alacaklısın. Erkek borçlu muhtemelen. Alacaklı mühür, borçlu mühür. Hangi zaman daha özgür muhtemelen ya? Nedir borçlu? Borçlu boynu büküktür muhteremler, alacaklı kafası diktir muhteremler. Yani kadın alacaklıdır, hakkıdır muhteremler. Allah'ın hakkı vermiştir, erkeğe borçludur muhteremler bu şey böyle. Bu için yani kadın harcama yapmaya mecbur olmadığı için ona mirayetki yarısı veriyor muhteremler. Sonra tabi yine nikah ilgili yine mahremlik meselesi vardı, mahremler. Yani hangi kadını kişinin ilk edip alamaz kendisine. Tabi bu üçer oluyor bu da. Tabi girmeyeceğim fazla detayını, neden girmeyeceğim. Mesela sütten de var mahremlik, sütten. Sonra nikahtan var. Mesela bir kimse bir kıza nikah akdetti mi, kızın annesi, yani kayınvalide bunun mahrem olmuş. Bunun gibi. Hep bunlar nedir bunlar? Hep bunlar fıkhın ikinci bölümünde bulunur muhtemelen bunlar. Yani her evli kimse bunları bilmesi de gerekir muhtemelen. Şimdi öyle kimse var, hanımın mesela evinden babasından geliyor, konuda bilecekleri var. Bu da ne yapmış evlenirken? İşte çekle, senin kredi kartıyla taksitle borçlanmış. Tabii ödeyemiyor. Hanıma baskı yapıyor. Şu bilgisayarı ver, bozalım bunları. Vermezse evde huzur olmayacak. Zor alıyor. Haram olur, haram muhteremler. Haram muhteremler böyle. Alamaz muhteremler böyle. Alamaz böyle şey. Hatta erkeğin nikahta, ki nikahta her verilen şey nikahtan önce hep bundan birine geçiyor bunlar böyle. Erkeğin sözde, nişanda, nikahta hanımına verdiği her türlü zihin eşyası kadınındır o. Boşansa onları alamaz, gene alamaz böyle şey. Çok kişinin işte sözde, nişanda takıyor güya, bir gösteriş yapıyor. Ama boşanmış bunlara böyle şey. 20 gün sonra kalkıyor, işte onu eline almaya kalkıyor. Böyle. Bu nedir? Gasip oluyor böyle, yani haram olmuş oluyor. İşte muhterem cemaatimiz, eğer bunları dünyada incelersek ne olacak? İşin mahşerinde işimiz rahat mı? Mahşerinde. Eğer bir insan İslam'ı yaşar, nasıl yaşar ama? Bilinçli yaşarsa, bilimsel olarak İslam'ı yaşarsa, şimdi buraya şey böyle gözetirse, ne olacak mahşerinde? Hesabı çok ama çok kısa. Ne kadar kısa? Bir farz namazı kılıncaya kadar. Yani 4 rekat farz kılıncaya kadar muhtemelen. Bak. Diğerleri 50 bin yıl hesap başında. Her şey yamuk. Alışverişi yamuk muhtemelen. Nikahı yamuk, namazı yamuk, orucu yamuk, zekatı yamuk. Hepsi yamuk, hepsi yamuk. Karma karışık bilinç yapmış onlara bunları. İşi karma karışık olmuş muhtemelen. İşi zor böyle. Ama bunlar dünyayı yaparsa kişi ne olacak? Oradan mahşerde işi yaptır. Hemen bir bakalım, bak tamirim tabi biliyorum öyle bunları. Kulum gel bakalım, geldi, her şey tamam. Tamam. Kulum geç bakalım, nereye geç bakalım? Arşın gölgesine, Havz-ı Kevser'in başına, Havz-ı Kevser. Tamamdır. Yani halk mahşer yanarken, mahşerde halk yanarken böyle. Tepeden güneş yakıyor bu böyle. Tabandan ayakları yanıyor böyle. İzihamdan çıplak beden birbirini yakıyor böyle. Nefesler kesilmiş, ağzı kurum diye sarkmış böyle, güneş altında. Bir de korku, heyecan, stresle, şokta kişi onda. Ne olacak halim? Cehennem ateşin saçı etrafına, onlar böyleyken ne yapacak bunlar? Yani İslam bilinç yaşayanlar hesabı hemen görür, hemen. Görüldüğü gibi, kulum ara bakalım sen arşın gölgesine. Arşın gölgesine muhtemelen. Havz-ı Kevser başında. Ooo, yaslanacak oraya, yaslanacak oraya. Kim var orada? Peygamberler var, evliyalar var, şehitler muhtemelen. Onunla başta kendine sohbeti başta kendine, sohbet muhtemelen başta kapatınca. Üçüncü bölümü de fıkhın muamelat bölümü deniyor. Muamelat bölümü, muamelat. Bu da toplumsal, sosyal hayatı düzenleyen kurallar bunlarda. İslami kural hükümler bunlarda. Başta işte alım-satım, alım nasıl olur, satım nasıl olur böyle, hangi mal satılır, nasıl satılır, ne gerekiyor bunları. Sonra ortaklı şirket, bir de faiz var, faiz konusu, o da buraya giriyor. Faiz konusu, faiz. Ne gibi halde faiz olur? Ne gibi halde faiz olur? Tabii faiz büyük haram böyle, büyük haramdır. Sonra kiracılık meselesi, veren alan, miras meselesi de buraya giriyor. Miras meselesi buraya giriyor. Miras. Yani mesela bir hanımın kocası ölse, hanımı kral alacak kocasından. Tabii çocuğu varsa yoksa da fark ediyor bunlar böylece. Kızın alacağı, erkeğin alacağı, kadın alacakları hep bunlar Kur'an-ı Kerim'de belirlenmiş bunlar. Belirlenmiş bunlar böyle. Bir insan hele bu miras konusunda hakkına razı olursa, yani daha doğrusu Allah'ın hükmüne razı olursa, benim Rabbim emrediyor, ona razıyım derse, işte kazandı muhtemelen, kazandı böyle. Aldığının da hayrını gör muhtemelen. Huzur da buluyor böyle işte. Ama yok zorlu olduğumu, inşallah o konuya başlamanın inşallah tekrar döneceğim inşallah. Miras konusuna muhteremler. Çünkü miras konusu gerçekten biraz da Türkiye'mizde çok ihmal edilen bir konu böyle. Birincisi şu ihmal edileni, zamanda taksim yapılmıyor. Yani bir zamana bırakılıyor böyle. Kim ondan yararlanıyorsa o istemiyor taksim olduğunu. Ama kul hakkına gelir muhtemelen. Kul hakkına gelir efendim. Mesela şöyle diyelim, bir örnek vereyim, kısacası tabii şu anda. Üç kişi ortak olmuşlar, bir daire almışlar, üç kişi. Beraber almışlar. Bunun ortaklardan biri oraya yerleşiyor. Onların rızasının dışında yerleşiyor. Efendim çıkmıyor, satalım sattırmıyor. Bu neyse, mirat muhteremler. Efendim biz kardeşiz. Kardeşler hakkını, Molla hayran hakkı muhterem. Fıkhın dördüncü bölümünde ukubat deniyor, ukubat. Hani ikabın çoğulu cezalar bölümü deniyor, cezalar bölümü. İslam hukukunda, İslam dininde bazı haramların, cezaların cezası dünyada veriliyor bir kısmı. Veriliyor. Yani haram olduğu için değil ama. Mesela içki içmek haramdır. Bunun bir cezası var. Had deniyor bunlar, had. Yani bir kimse alkol içki içerse, içerse ne olur? Bunun cezası İslam'da 80 değnek muhtemelen böyle, İslam'da. Niçin? Bir caydırıcı olmak için bunda. Bu gizli dövülmez ama, yani karakola dövülmez. Namazdan sonra bir cami önünde, cami önünde. Hakim oraya gelir. Hüküm veren kadı yani hakim oraya gelir. Gerek hakim ve hakim zabıt katibi kararı okur. İşte bu kişi içki içti. İşte şunu şunu böyle sabit olmuştu derken böyle hüküm verilir. Ondan sonra buna 80 sopa değişkene vurulur bu şekilde böyle işte. Toplum içerisinde verilir. Tabi bu gören kişi ne yapar? Ondan çekinir. Şimdi içki haram. Bakın muhteremler. Mesela bir et, tavuk eti diyelim ki, bir tavuğu makine kesmiş. Bu et nedir? Leştir, hınzır eti, domuz eti gibidir, haramdır muhteremde. Ama onu yiyene dünyanın ceza verilmez muhteremde. Hatta bir insan bile bile bir kimse, domuz etini yese bile, buna dünyanın ceza verilmez buna. Ahirete kalır. Neden? Çünkü bunun zararı kişiyle sınırlı. Onunla sınırlı mı ceza? Ama içkinin topluma zararı var. İçkinin. Önce sarhoş alkolik kişinin önce hanımına karşı bir ezası vardır. Eve gelir, konuşmayı bilmiyor, nikah bilmez, boşanmayı bilmez, konuşmayı bilmez. Kırar, döker, aksırır, öksürür, kusar, musar, şunu bunu yapar muhteremler. Bu nedir kadına? Kulak değil mi? Eziyet muhteremler. Önce kadına böylece. Sonra çoğu çoğu ilgilenmez kişi. Hele alkolik olursa bir kişi, içkide bir kişi fazla bağımlı olursa ne olur? Artık kişinin beyni merkezde durur, merkezler durur beyninde. Yani yönetimi kişinin zayıflar. İş hayatı zayıflar. Yani halkla ilişkileri kişinin zayıflar böyle. Aile düzeni kalkar kişinin. Sonra bu komşusuna zarar verebilir. Bunun için topluma zarar verdiği için dünyada bu cezalandırılır. Bir de bu ceza amaç burada acıtmak değil de bir caydırıcılık böyle. Bir utandırma böyle toplum içerisinde. Tabii arkadaşı görür bunu, yakını görür, komşusu görür, kadın da görür bunu. Yatırırlar, efendim, sesini sapına vururlar buna. Bu nedir? Bir, gerçekten bir caydırıcılıktır muhtemelen. Bunun gibi bir de tabii kısas vardır, ceza olarak kısas. Kısas, aynı bir kimsenin yaptığını, aynı misri bunu yapma anlamına gelir. Kısas budur böyle, misrini yapmak. Yani öldürmüşse öldürülme, öldürmüş öldürülme. İslam hukukunda, yani dinimizde, Kur'an-ı Kerim'de vardır böyle, kısasa kısas denir böyle, kısas denir bunlara. Bir kimse birini öldürmüş. Öldürülen kişi, buna ne deniyor İslam'da? Maktul. Yani Arapçada buna adı maktul. Öldüren katil. Bu katil fiilinden gelir buraya. Katil fiilinden gelir. Katil derken böyle katil maktulün gelir. Katil öldüren. Maktul öldürülen. Şimdi bir maktul, öldürülen kimse. Ne oldu muhtemelen? Böyle hayata gitti. Bir. İkincisi bunun yakınları yandı. Annesi ağlar, babası ağlar, eşi varsa ağlar, çocuk yetim kalırlar. Katil ne oldu efendim? İlk beş yatı çıktı. Bu adalet mi? İslam Allah'ın kabul etmiyor muhtemelen. İslam hukukunda bu böyle muhtemelen. Nedir? Maktulün başına ne gelmişse katilin işi yaşaması gerekiyor. Ölüm, ölüm. Sonra nasıl ki maktulün anası ağlamışsa, bunu anası alacak. Maktulün babası ağlamış, babası alacak muhtemelen. Maktulün eşi dul kalmış, bu eşi dul kalacak muhtemelen. Aynı ceza olacak böylece İslam'da. Tabi böyle olunca da ne oluyor muhtemelen? İslam'da adam öldürür, olmaz muhtemelen. Hiç olmaz böylece. Yani İslam'da olmaz böyle. Hazreti Ömer, Hazreti zamanında Medine'de kadıydı Hazreti Ömer. Hazreti Bekir halife, devletin başı Hazreti Bekir. Hazreti Ömer de Medine'de kadı, Medine'de. O dönemde Medine, İslam merkezi tabi. Kalabalık yer. Hep gelen gidenler, yabancı geliyorlar, heyetler geliyorlar. Boğazı yüksek bir yer, iş merkezi. Devlet yönetim merkezi Medine-i Münevvere. Hazreti Ömer kadı oldu. Bir sene içerisinde iki kişi gelmişti buraya şikayete. Kişi gelmişti. Herkes hakkını bilir şimdi muhtemelen böyle. Hakkını bilir herkes. Bir de muhteremler zinanda, dünyada cezası var. Zinanın da zina etmek. Neden muhteremler? Çünkü zina ne yapar? İnsan nefsini bozar. Aile yuvasını yıkar muhteremler. Yani bir kadın, evli kadın, haşa Allah korusun, eşi aldatırsa ne olur muhteremler? Yani yuvaya tabi yıkılır bu muhteremler. Erkek yaparsa tabi kadın bundan soğur. Kadın bundan soğur. Aile yuvasını yıkar. Nesli bozar muhteremler. Ahlakı bozar. İnsan yapar nikahdır muhteremler. Aile yuvasıdır böylece. Bir devletin yapısı aile taşlarına bağlıdır. Her bir aile o devletin yapı taşlarıdır muhteremler. Eğer aile yapısı sağlam taş olursa devlet sağlam oturur muhteremler. Aile yapı taşları çöktü mü? Çöktü devlet yıkılır muhteremler. Yani tarihe bakınız, geçmişe bakınız. Ne kadar yıkan devlet varsa önce ahlak çökmüş böyle. Önce ahlak çökmüş diyorum. Fuhuş, alkol, rüşvet. Alkol önce bunu alıp giderler bunlar. Sonra devlet çöke gider muhtemelen böyle şey. Lillahi Teala Fatiha.